mit játszottál te velem, de ha elhittem, akkor elhittem, mire jó a szégyelem. Nem volt nagy szerepem, de hogy volt, azt nem feledem, mert a boldogság jobb, ha megtudják, nem ilyen. Gyűlöljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Gyűlöljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Nem volt nagy szerepem, de hogy volt, azt nem feledem. A boldogság jobb, ha megtudják, nem ilyen. Gyűlöljem tán a napfényét, mert mást is ér sugár. Öljem meg tán az emlékét, mert mást kísér ma már. Félig sem szerelem, téged nem bántlak sohasem, hiszen bármint volt, kicsit jó is volt nekem. Ez a félig sem szerelem.